Diumenge 28 d'octubre 2007, tot i les adversitats i els obstacles, tornen un diumenge més els Majares. Benvinguts a l'Assemblea Majares, un magazín dominical de cantina. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea Majares. Avui hem començat ahir a trompicones, però bueno, suposo que ja és... És el canvi horari. Exacte, és el canvi horari. Són les 7 en punt de la tarda, o les 7 i 2 minuts, o sigui que els que no heu canviat el rellotge, aprofiteu i feu ara, perquè això vol dir que comencen els Majares, que estaran aquí amb vosaltres 2 hores en directe fins als 9. Presentaciones ja? Sí. Venga. Bueno, pues aquí está Eduardo Monas Tijeras, ya relegado de control de la técnica, son pasa para arriba tard. Ahí está, ahí está. Pero relegado. No, se corre a las cosas mandos, ¿no? Es como... Ya me rápido la joguina para ella. Claro, claro. Primero. Pero bueno, y contento que haya así tanta gente y que tinguem música en directo, que es una cosa que ens agrada molt. Sí. Aquí es Majares y que no ho fem habitualment. Ara s'explicava que pocs cops han vingut un programa, però bueno, ara desvelarem qui és que ha vingut avui. Està un servidor, Ernesto Chamajara, que presència com... fantasmagòriques, no? Exacte, espectrals. Avui tenim una absència, la Tetília, que, pues, que s'ha anat a fer a passar contrabando a l'altra banda de la frontera. Es disculpa, però en breu ja la tornarem a tenir aquí i vés a saber si potser fa una connexió també espectral. Però no estem sols avui als Majares, com apuntava l'Edu, perquè tenim aquí uns invitats que ja us vam anticipar la setmana passada, que bueno, millor que es presentin ells mateixos, són uns quants, i com que jo només em sé el nom d'un, doncs ho faria malament. Començaré jo, sóc el Marc, Marc Espectre, i bueno, som els uns espectres, el grup i companyia. Si ho vol presentar. Sí, quina és la companyia? Que et presenten els mateixos. Soc el... també dels espectres. El del jersei de Guinness, no? La meva germana guardada. Aquí més tenim per aquí, a veure. Bé. Que s'acostin una miqueta al micro. Soc a Quintana, Marquès de l'Empordà, tècnic de piscines, com vulgueu dir-ho. Ah, doncs pues mira, quin necessitem d'aquests? Ostres, doncs pues ja bé, quedarem. Bé, aquí el tenim. Marquès. Ja quedarem. Doncs bé, doncs aquí disfrutar la tarda. Va fer una mica de pollo, no? Qui més? Ja teniu aquí també una mica de criu espectral, no? Amico tal, els nostres companys d'Espectre Fanada. És el nou oficial. La Mata, de Sant Nicolàs, és el nostre portaveu de premsa. Fantàstic. I el Ferran, sí. I el Ferran. Bueno, què podem dir? Abans de fan, és amic. Amic i millor persona. Millor persona, i a més ens acaba de subministrar gravatge. Subministrador de Berronga. Bueno, pues tots els que estem aquí, i tant, tots els que estem aquí, qui sumi, qui participi via telefònica, via telepatia de la forma que sigui, pues farem el programa d'avui Assemblea Majares, capítulo ja X, 2000XXX, fins a les 9 del vespre en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Això és Contrabanda FM, una emissora lliure, más que quinceañera i no comercial de Barcelona. I això és l'Assemblea Majares, ja ho coneixeu, magazine dominical d'amor lliure. Som-hi. Estem als Majares, de ressacà, ha començat amb els servicios, senyor juez, en una setmana, bueno, en un mes i una vida que estem portant molt judicial últimament, i encara l'absurditat d'aquest sistema penal ens aboca cada dia a pensar que... Ma mare també. També. Bueno, està sent una tarda una miqueta complicada amb les autoritats, però, bueno, tot i així... no perdrem més del que hem perdut ja la, no, la confiança en aquest sistema judicial. Segurament. Bueno, si ens veieu algun dia fent el tonto, millor graveu-nos i així més us fareu dur. Clar. I arribarem a cobrar com ens fa d'aquest. Que ja demana 4.000 euros per fer declaracions, una cosa així. Sí. Bueno, és el que té. Tenir amistats d'aquest tipus, doncs mira, a sobre et poden solucionar la vida. Bueno, sembla que hi ha algú que està fent perdudes. Recordeu que tenim un número de telèfon per participar en aquest programa. Exacte. Estaria bé que no pengeu, és el 93-307-736-693, 317-7366. I avui, com que els nostres espectres són molt generosos, molt. Regals a tu tipus. a tot oient, doncs ja ho sabeu. Sí, sí, ja ho hem tractat. El fungos al cid. Sí, I cabrón. Pues sí, serà regals sorpreses, entre ells pues, una maqueta que han portat avui a presentar, i bueno, ja veurem després que improvisarem. Recordeu, 933177366, també ens podeu escriure un correu, que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Assemblea amb una S. Amb una S, sempre. I a més, ho recordem després també que podeu escoltar el programa en diferit o els dijous de 10 a 12 del matí, o si no també anant a la pàgina web de Mahara, el blog Mahara, que és maharas.contrabanda.org, maharas.contrabanda.org, on veureu penjats ja tots els programes, entre ells el de fa dues setmanes que havíem tingut algun problema tècnic i ara per fi ja l'hem pogut allotjar, i penjant aquesta pàgina podeu escoltar l'Olivier, aquest rapero tejano que va venir a visitar-nos fa un parell de setmanes amb el seu, amb les seves rimes, doncs ja podeu escoltar-ho ja, maharas@contrabanda.org. Bueno, doncs després d'aquestes recomanacions i qüestions més tècniques, comencem una mica rock and roll, no? Sí. A la vieja usanza. Hola, en Jack. Mr. Jack. La guitarreta aquí en directe espectralment a contrabanda en directe des del seu ataúd, que passem als nous aspectes de veritat, que són una banda de Barcelona, no? Sí, sí, o... sí, no, de Barcelona, Barcelona. De Barcelona, però concretem barriada, que aquí... Sants, no? De Sants. Ah, bueno, de la zona franca. Bueno, he començat a Sants, però ara ja de la zona franca, d'Urquinaona i de Sants. El nucli de fans és bastant de Sants, sí. Però si podem dir que som una mica de, som de Sants. Molt bé, doncs avui heu vingut els tres components actuals de Nous Espectres. O sigui, ens estaves dient ara que és un grup que heu tingut ahir bastants canvis, variacions. Sí, hi ha hagut bastants canvis. En principi vam néixer com a duo i un company del CID, però bueno, entre els dos no acaba de passar la cosa, i eren pocs, però... I vas de ser un reclutat mercenari. Exacte. I d'ahir van néixer Nous Espectres, o ja es deu des del principi... No, es deien Espectres i després Nous Espectres. Sí. No té molt de sentit. Us agrada més el fet de ser Nous Espectres, ara, no? Sí, sí, és bastant. Molt bé, doncs abans que fiquem una mica música per la gent que no hagi escoltat mai el grup, tot i que nosaltres amb Majares aquest any, sobretot en temps primaveral, els hem ficat força, però hi ha gent que potser no ho hagi escoltat, com... Ja sé que és una pregunta molt tòpica, però què feu vosaltres? Que toqueu coples? Nosaltres, jo dic, rock, pop, alternatiu. Rock, pop, alternatiu. Home, això si vas a l'Snack segurament tenen ahí una secció, una secció amb aquesta etiqueta important. Los talentos, no? No sé com dir-ho. Los talentos. Pues mira, si saps que no segueix la... No segueix el que fa la música en català ara, no, jo crec que no ho segueix molt tampoc. És, bueno, em faig el mateix, perquè si dius rock i dius rock català, no. Bueno, hi ha una sèrie de prejudicis, no?, en aquesta etiqueta de rock català. Una etiqueta una mica de, no sé, no acaba de convèncer. I llavors, no sé, per dir alguna cosa, pues, és rock, té cançons rock, té cançons pop, no sé, una mica pues, pop rock. I l'estil de guitarres, la influència que jo tinc almenys de guitarres és bastant música alternativa. Uh-huh. Jo crec que es nota, no sé. Bueno, com ha apuntat, pues, una característica que tampoc hauria de ser res sorprenent ni especial, pues, que canteu en català. Mm-hmm. Però, bueno, sí que és... Està, perquè tampoc hi ha tants grups que... Potser ara sí que hi ha una nova forma de grups que tornen a tocar en català i que tampoc s'encaixen en això que es va dir-se un bon rock català, però durant molts anys, pues, molts circuits així alternatius o el que sigui, pues, tampoc és que sí, està la llengua més usada. L'idioma és bastant... Per mi és bastant natural, perquè al principi jo havia pensat en fer cançó en castellà, en anglès mai m'acaba de convèncer. I després, com vaig juntar amb aquest col·lega, vaig començar a fer cançons en català i va sortir sol, vull dir, és una cosa natural. Com és el meu idioma natal, vull dir, ho trobo molt, molt fresc per fer les cançons, o sigui, molt més fàcil. Que no ha sigut una voluntat de dir, anem a cantar català? No, al principi no. També tenia temes en castellà, ara faig tots en català. I és que és, sonorament per mi és molt, per composar i tot, va molt bé. Pues us sembla, fiquem una... Una lletra que queda bé en el rock. En el rock, sí, jo crec que sí. Sí. Ho comprovem. Jo crec que sí. Pues va, comencem amb una romanticona, no? És romanticona la que començarem a ficar ara? Hem dit la 1, home, sí. Jo crec que és bastant canyera. Romanticona sí, però canyera, amb una mica de mala llet. Tenint el romanticisme com algo ampli, no? Bueno, pues és la primera cançó que obre aquesta maquetilla que heu portat avui, i us recordem que qui truqui, pues, que faci alguna pregunta, el farem passar una miqueta, algú, bueno, el farem passar una mica malament, no? Perquè si el cap som com som, però que s'emportarà una maqueteta. No sé com la rebrà, però 93-317-7366. Som-hi. Fas pena, i aquest és el teu destí. Ara ja és massa tard. No m'intentis timar. Ja has vist el que has perdut i m'estimaràs. Potser molt més t'adonaràs del que no tens. Suplicaràs per estar amb mi. No diguis que no van avisar-te. ser molt més. T'adonaràs del que no tens. Suplicaràs per estar amb mi. No diguis que no et van avisar. M'estimaràs potser molt més. T'adonaràs del que no tens. Suplicaràs per estar amb mi. No diguis que no et van avisar. .4 contra Banda FM, això eren els nous espectres, M'estimaràs, aquesta cançó primera de la maqueta. Que li heu ficat títol a la maqueta? Sí, té títol Nits en Karaoke. Nits en Karaoke, fantàstic. És un títol que dediqui... És el que feu vosaltres a les nits, no? Sou amants del karaoke. Fa temps que no anem, jo no vaig, fa temps que no vaig al karaoke. No, doncs en coneixem un filipino nosaltres que ja us el recomanarem després, amb els micros tancats. Música filipina, fantàstica. Hòstia. Més el menjar està molt barat, tot. Bueno, a mi el de les dietes, el que sempre m'ha fet gràcia i té pinta de ser autobiogràfic, i com que els Majares, en certa forma, bueno, si ens heu escoltat algun cop, pues no deixem de ser, tu dius sempre, autorreferencials, i a vegades potser una mica... Massa. No, però el cas, el component lúdico-etílic de les lletres és buscat? Sí, està bastant present. Present, no? I latent. Home, és, reflecta el que és la nostra colla. Quina colla? No estan bé. De fa la marxa. I bueno. Bueno, podríem dir que les lletres del grup són això, són vivencials, no? Són de, sí, a veure, quotidianes. Ho vaig pensar també, ho vam pensar com una mica temàtic. Perquè és com una maqueta, però és molt llarga, i és com una mica, no sé com dir-ho, temàtic, no? Com un disc conceptual, això que queda molt bé, no? Conceptual sobre el tema de la festa, el tema de la nit, i hi ha diversos temes, tots són bastant diferents, però el tema és bastant central, no sé, fa gràcia. Sí, fa gràcia. Que sigui un tema... Estava que he volgut donar tema això, però és una... Sí. Com un grup o una força conjunta. Exacte, té com una... I que està clar que després amb el rock, vull que sé, és una cosa que sí. Moltes vegades quan el vius, o molt que el vius quan estàs de festa, o quan el vius realment, sí. No? Si pots escoltar a casa i et fiques a ballar a casa i tot això. Sí, correcte, és algú que, no sé, dona bastant joc. I per la gent que vulgui escoltar cançonetes, es pugui baixar alguna i veure que, pues, on aneu tocant, on, bueno, i veure fotos vostres impertinents, totes aquestes coses, sí. Com ho pots fer? A veure, el principal que tenim més actualitzat sempre és el MySpace, que avui en dia és el que tots els... El que se lleva, no? Més es porta. MySpace / nous espectres, i allà tenim els concerts, fotos, els temes poden descarregar. També tenim altres espais, tenim el del rimes.cat, també, que bueno, és com un blog. En tercera via. I després tenim el Tercera Via, que és una proposta que de moment sembla que està bastant bé i també ens hem apuntat. Allà també es carrega per certs temes. I descarregar no es poden descarregar, penso. No. Es poden descarregar, no? Però bueno, esteu bastant presents, no? Les xarxes, no? Que teniu una... tenim per tot arreu. Una cap de comunicació, no? Sí, sí. De premsa. I bueno, si els fiqueu al YouTube, fiquem els aspectes, sortien com 50 vídeos, videoclips, festes, entrevistes... Sí. Ara volem fer és que això, ara i amb internet ha canviat bastant, no? Sí. La manera de poder jugar més enllà de fer grup i de necessitat i de fer coses, pots fer moltes més coses. Sí, dona molt de lloc. Cada vegada més. Sí, perquè no sé si fes un vídeo, no, clar, difícil de... De moure-lo, de dir. De moure, sí. No, és el bo per grups joves que abans potser no tenien molt de complicat tenir un ressò, pues que gràcies a portals així, o bueno, internet en general, sí. Els mails, fins i tot, pues es facin hueco, sí, sí. I la gent vagi a veure'ls, no calgui que venguin abans milers de discos. Perquè concerts aneu fent, vosaltres aneu tocant, de tant en tant... Sí, toquem bastant. Sí. Un moment, una setmana és que toquem cada setmana. Mm-hmm. Ara, aquesta setmana que ve no toquem, tocarem la següent, concert a Contrabanda. podem dir ja, no? Que hem estat avançant durant algun parell de setmanes, que el proper divendres dia 9 hi haurà una bacanal Mahara contrabandística, també amb un component important lúdic, també amb un component, per què no dir-ho, pues una mica pues reivindicatiu de visualitzar que contrabanda està allà, que les ràdios lliures segueixen existint i que ens autogestionem i que per tant pues, posats a pillar-se la papa por ahí, pilleu-vos-la a l'Ateneu de Vallcar que el proper divendres dia 9, escolteu bona música i ajudeu també a l'autogestió d'aquesta emissora. Esperem que vingui gent, no? Esperem. Que s'ho passi. Des d'aquí els creem a tots. Si respecte al final estarà. Esperem. Doncs pues el proper divendres dia 9 estaran aquí els companys de Nous Espectre amb els Surfing Cirles. Bueno, no cal que... Molt grans. Que els mencionem, ja. Bueno, que els mencionem, sí. Però vull dir, no. No cal que us expliquem qui són ni què, fe, ni què fan, perquè els escoltarem d'aquí una estoneta al final del programa. I després tindrem les Fees amb els seus espectacles, sí, no? De veritat. Sí, les Fees, pues, faran de presentar i entre grup i grup, perquè ja sabem que els grups acostumen a trigar molt a canviar entre un i altre, no? Bueno, nosaltres hem per feina, eh? Sí? Ah, doncs pues havíem contractat unes majorets perquè animessin. Sí, sí, no, benvingudes. Sí. Havíem contractat pipes. Hòstia. Un truc de màgia. Però bueno, estarà una gran balada el proper divendres 9 a partir de les 10 més o menys i por ahí, a l'Ateneu de Vallcarca, que està la rebatejada avinguda de Vallcarca cap allà a la meitat, al costat de la Casita Blanca, és que no té a perdre. Casita Blanca, davant del bar Joventut, vull dir, no té a perdre en el barri de Vallcarca, i ja us ho anirem recordant, i penseu que bueno, per un mòdic preu de parell 3 d'euros... Sí. Pues ahí escoltarem una miqueta de bon rock and roll i passar una estona plegats i puntuals, perquè malauradament pues, amb el que passa en aquesta ciutat amb el tema dels horaris pues, també afecta allò som la tema de Vallcarca i intentarem ser el màxim puntuals possible, no? Sí, perquè home, alguna en teoria s'hauria d'acabar tot soroll fort, llavors valdrà la pena, perquè ells tenim un repertori d'hora i mitja, no? Nosaltres, dos hores. Sí, tenim un quart de sobre, sí, si ens animem, fins tres, bueno, un dia hem estat tocant tota la nit, també. Sí? Quin ha sigut el vostre rècord de durada? Jo crec que un dia a Can Quintana, allà a Figueres, que de la Masia, vam estar, vam tocar, no era un assaig, no era un dron directe, però vam estar tocant quantes hores? Set hores o... No, set hores, tu. Us agradem a donar... Improvisadament als concerts, això també. Però sopar, sopar, sopar. Home, procurem que sigui més preparat, però sí, al final, si ens engresquem, pues, hi ha alguna exposició, o sigui, una mica de llam i... Ja arriba un punt que la gent tampoc se n'entera, tampoc, massa, no? Aneu tocant, no?, per les comarques, per Catalunya. Jo quan he vist ahir la vostra agenda, veia que tocàveu per... He tocat a Alp, a Cerdanya, la col·laboració del Ferran, està aquí amagat. Sí, no el veig, aquí. I la Eli, que surt a la portada de la maqueta. Vam fer el mític tractor. No sé, ara si explica, ho explica. Pues, concreteu... A sobre d'un tractor, bueno, d'un tractor, no, del remol del tractor, per poble, i anar tocant, anar parant, un cerca quintos, i molt divertit. També hi ha el Jodobe, si mireu, també està el vídeo. Fiqueu tractor i podeu veure. Ah, fantàstic. I l'ha portat a Vallcarca, el portareu, el tractor aquest? No sé si entraria. Ja. Home, la vinguda de Vallcarca l'han eixamplat, eh? Hi ha un carril més. Els vilassans, què deien? Molt, molt contents, molt contents. Sí, molt contents. Sí, la penya molt engrescada. Bueno, s'inaugurarà aquesta... Es repetirà, sí, sí. Us han fet una plaça, ja, no? Marca ja i tot. Home, la gràcia seria això, d'un poble a un altre. Pues aquest és perillós, perquè la gent va deixar-se... A més, ara ja no deixen, no? No crec. El que tocar sobre tractors... Ho deixaven abans? Abans tu podies. Bueno, quan circulaves amb un remol, hi havia molta gent que se sentava darrere, sense cinturó ni res, però això ara està... Clar, cada cop està més complicat. Ja no deixen. És com no deixen anar en bicicleta per l'autopista. Clar. Que això, però bueno. Un altre dia un company i m'explicava, i ara potser ho explicarem a tipus d'anècdota. Clar, estava indignat perquè el van enganyar, ell estava per mig perdut, i llavors el van acabar ficant per l'autopista, però el tio quan es va veure l'autopista va dir, vinga, va. Havia de fer 4 o 5 quilòmetres i fins a la següent sortida va dir, va, perquè sí, que no em pillin. Però ho van pillar. Clar. Però no van pillar els Mossos directament, o sigui, van parar uns de seguretat, no, algun de manteniment d'autopista, el que sigui, va parar i va dir que havia trucat els Mossos, que no podia... El va enfadar i dient, hòstia, però és que és absurd, perquè realment, o sigui, et fan anar per la carretera nacional, que quan vas carregat amb la bicicleta normalment no hi ha voreres a l'arcer, no, això, i vas allà i és molt més perillós que en canvi l'autopista normalment tens 2 o 3 metres de 100 per banda, i bé, i van posar multes, Mossos, clar. Un salut. El Marc Taxi se'l van portar ahir. Sí, a la secció de Mossos que ens ha d'escoltar. Sí. Molt bé, doncs algun concert més memorable que vulgueu recordar? Home, aquest dels principals, el Topson, ha sigut el Tractor i el Durum Tour. Perquè tots té el tour, realment tour. Durum Tour va ser tocar en un local Durum. Sí? En un local de què? En un local d'un kebab d'aquestos. Un què? Un kebab, un Doner. Ah, un kebab, doner. Vale. Tenen mil noms, no? Un Doner, un kebab, un Durum. Shawarma. I res, era l'aniversari també del Ferran, que està aquí amagat. Tot bé relacionat amb el Ferran, sempre. Sí, sí, sí. Però és el manager, no? No. És el road manager. Bé, és el road manager. Però us trobo concert. És el tour manager. Sí, sí, és el nostre suporter principal. I els paquis com es van quedar, contents o no? Molt contents tots. Bueno, va un petit problema perquè sempre va venir l'Urbana al final, sí, no? Secretes, va fotre un petit marrón, però bueno, al final es va solucionar i res. Ui, perdoneu-me. I res. La música és possible, i ara que també és més això, o sigui, ràpid de muntar qualsevol lloc, es podria fer qualsevol lloc, realment. El que, perdona? Els concerts normalment es fan en pocs llocs diferents, com de poc. Sí, sempre fan a les sales. Són tradicions que es van agafant i en veritat es podria fer a qualsevol lloc i a qualsevol moment. A veure, avui en dia està bastant complicat amb el tema del soroll i els veïns, que és un tema que quan toca el veí típic... Sí, és una limitació, però que limita també les sales. Llavors, ja que feia el capçalament, en els llocs tradicionalment on s'ha hagut d'escoltar música, pues, hi ha aquest problema. També que vosaltres trobeu altres llocs per poder tocar. Sí, perquè realment fa dues setmanes o no sé, una, vam tocar el Big Band i també amb el tema del so, a les 12 havien de plegar. Mm-hmm. O sigui, que les sales que en teoria podies tocar també fins més tard, ara ja... Sí, superlimitat. La segona sembla que no hi ha també molts, i cada vegada n'hi ha menys i no es creen nous espais adequats. Està molt limitat. Mm-hmm. Com us va anar el concert del Big Band? Que és que jo... Sí, t'ho vaig comentar, que jo vaig passar per allà, sí. Però clar, em vaig enterar després que havíeu tocat, però vaig passar unes hores que segurament... Vam plegar molt aviat, o sigui que a les 11 ja havíem plegat, o sigui que va anar molt bé. Va estar bé perquè també tenia poc temps i com a vegades també ens ha allargat molt, quan tenim poc temps també és més intens i també de tant en quant també va haver tenir un concert curtet i entrar tota la tralla, pum, i fora. També està bé. Perquè és ràpida la música. És intens, no? És més... No? No, també el directe canvia una mica, potser el que és... Sí, només és acelera, no? A mi fa acelera, és més ràpida. Home, jo us volia ficar una cançó abans de que toqueu ara unes cançonetes i concretament volia una que m'expliquéssiu. Mira, has vist? Hi ha més coordinació amb l'espectre... No, els Majares estem compenetrats, però bueno, diguem que la nit d'ahir ens ha deixat una miqueta de seqüeles en la nostra compenetració. Sí, complicada. Després una nit complicada, nosaltres també. Sí, també. Després en la secció més personal podríem entrar en aquestes coses que també tenim al nostre espai per això. Hi ha una cançó que diu que me l'expliqueu, que es refereix, que és la d'Armand Dulac. I, si us sembla... Nos invita. Si us sembla, la fiquem i després la... Ja us expliquem. A veure, sí. I us avancem que després bueno, estaran aquí els nous espectres tocant una miqueta aquí en directe i fer una mica ballaruca. Va, Armand Dulac. Contrabanda FM 91.4, si os asamblea majaras, acoples, varios y canciones, coplas, raciones, un poco de todo. Este tema del 91.4, claro, siempre, es agradable. 91.4, www.contrabanda.org, para quien se vulgui escuchar desde internet, la emisión online. Y para el dial, pues en el 91.4, como siempre, Barcelona, área metropolitana. A les últimes setmanes hem tingut alguns petits talls, algunes incidències, però bueno, ja sabeu que sempre ho acabem solucionant. Sí, per... un gran tècnic, no? Per suposat. Que ens ho fa tot. No, ens ho fa tot. Ens ho fem tots, tot, però evidentment... Tindrem nous programes, no? Sí, doncs pues mira, fem una mica d'autobombo. Contrabant FM sempre algun... inicia les temporades una mica amb retras, no? Sí. I ja quasi les inicia l'hivern. I aquest any, pues, igual que hi ha programes que malauradament ens han deixat, des d'aquí un saludo, per exemple, als companys de Barcelona Jazz Bar, companys de diumenge que definitivament... han decidit pla de bar, Toulous. No ha quallat. Eh? No ha quallat. No, bueno, coses a vegades personals, però no es preocupeu perquè arribaran nous programes durant aquesta tardor i hivern. I, per exemple, des d'aquí saludem un projecte per fer un programa seriós per parlar de sexe i de relacions humanes en el sentit no més seriós, ampli. Seriós, em sembla. Bueno, seriós en el sentit de, bueno, d'abordar-ho i xerrar-ne i disfrutar-ho. Pues des d'aquí pues us recomanem que l'escolteu. En breu, la setmana que ve ja començarà segurament amb un programa realment espectacular, amb una retransmissió important d'una vez, sembla ser. Però bueno, aneu cotillejant la pàgina web de l'emissora contrabanda.org i allà us aneu informant. Bueno, pues acabem d'escoltar els nous espectres. Aquesta cançó es diu Armand Dulac. I explicaran ara la història de... Perquè no és el nom d'un whisky, no? Jo pensava, dic, mira, que parlen tant de gin tònic i coses, encara serà el nom d'un whisky, però no. No, Armand Dulac és una persona, un personatge, en si, i res, li vaig fer una cançó, un amic meu, i a més me'n recordo que li vaig portar, era el dia del seu aniversari, i li vaig tenir la inspiració, va ser un detall molt bonic, es va emocionar. Va plorar. Bueno, qualsevol. Si li creia la segreta, sí. Es va aguantar, es va continuar, però sí. I res, és un personatge, tot un personatge, és un tio molt especial, sempre pensa en viu una mica per la festa. I realment es diu així? I es fa, no, ella es diu Armando, bueno, desbata el seu secret ara, però bueno. Ell es fa dir Armand Dulac, és un nom molt curiós, és una mena d'aristòcrata de la nit, li agrada sempre vestir-se en plan, doncs, no sé, del segle passat, o... Una mica vampiro, molt loco, molt tema de l'ocultisme. És un romàntic, sí, un romàntic. És una bona definició, aquesta, m'agrada. I, bueno, penso que la cançó l'explica una mica també, com és ell, i també, si va al concert, si va al concert i tal, també s'anima a cantar-la en directe amb nosaltres, bueno, emet una mica la lletra. Bueno, a ell li agrada tot el que sigui juega i... Bueno, un nou incentiu, no?, per venir el divendres nou, el portareu amb la vostra... Sí, convocarem, que vingui amb les millors gales. Animeu per les millors gales. Els concerts acaben convertint-nos en un caos, no? El què, perdó? El públic es torna bo, salta... Sí, se va bé bastant desfase, sí. Vosaltres en feu, també. També fem, sí, també se'n va... Ens fan amb el desfase, també. El Cristian està molt callat. És una cosa que costa moltes vegades, la gent li costa molt, és un... Sí, nosaltres jo penso que el bo que tenim és això, que engresquem molt la gent i també fem part del directe, consisteix una mica en interactuar amb el públic, no? També, a vegades, no? Amb alguns temes, com un festival o un festiu, que fem ajupir a la gent, o sempre pensem històries rares per poder interactuar. Per exemple, com he tocat a Sant Llorenç de la Muga, no? Que teníem un micro inalàmbric. Va baixar amb el micro entre la gent, perquè la gent cantés. Bueno, havia Boogie Boogie. Una mica copiat a l'orquestra Boogie Boogie. Salutacions a l'orquestra Boogie Boogie. Cantava la gent, tothom s'anava corrent. Un petó a la mare de Boogie Boogie. I la gent responia... T'estimo. I la gent responia cantant... Perdó? La gent responia cantant? Sí, no, no, sí, la gent sí. S'hi posa, no? Més torrats cantava més, o sigui, no estava una mica tímids, però bueno. Era les dues matí, però sí, sí, la gent, no, sí, la gent sempre canta, sí, sí. Bé, jo en directe no us he vist, però sí que havia vist la versió reduïda, espectral, en un Sant Joan, i la veritat que jo ho vaig passar prou bé, vas tocar ahir força cançons, no? Dels nous, sí. Bàsicament, dels nous espectres, m'imagino. Sí, sí, sí. Un espectre també, sí. I bueno, es veia a Ibidí, ahir en el Ratafia, un gran local, per cert, del vostre bar. Un petit, que malament està ja vist cada cop obre menys. Sí, home, la veritat. Una salutació per Joan. I per la Ratafia, també. Ja es una greix que jo bravi subir perquè estava una mica nova. Sí, home, jo és el primer lloc on vaig provar el despertaferro, que ja només per això restarà la meva memòria. No l'he provat. En què consisteix? És un alcohòlic, això em parla d'entrada, però és més el Red Bull del jovent català. Ah, sí, ja sé què és. La beguda energètica del jovent català. Sí, doncs, no, un concert ahir bastant... Bastant guai, no? Bastant potent, sí, la veritat és que... És el que dèiem, està bé apropiar-se d'espais on habitualment no es toqui en directe i tocar entre el carrer i un bar. Doncs, si us sembla, fem el mateix en aquest estudi, per exemple, no? Sí, però... Podríeu aquí enfundar-vos les armes, sí, i començar a tocar alguna cançoneta. Fem uns segons de publicitat. I tornen els aspectes. Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Les converses es tornen perfectes, sobretot si estan al local. Dues noies que sumen gin tònic, una atleta que corre pels bars, un anglofe que fa olor a brusco i a marret dona l'aigua a sants. Jugarem a sortir de festa, passar la nit, va ben absenta, anar per cent. Cantar y me está arriba, preocupa a ti, ¿qué dirá la gente? centre, anar pel centre amb els amics. I et convido si vols venir. Jugarem a sortir de festa, passant la nit, bevent absenta, anar pel centre amb els amics. I et convido si vols venir. Jugarem a sortir de festa, passant la nit, bevent absenta, anar pel centre. Contrabanda FM, recordeu que podeu trucar un número 93-317-7366 si voleu aconseguir una maqueta d'aquest grup, els Nous Espectres, que estan aquí en directe avui, diumenge 28 d'octubre. Mm-hmm. I hem sentit aquesta cançó, quina cançó l'he cantat ara? Secret Adolescent. Secret Adolescent. Un hate, no? Sí, a mi m'agrada. No està bé que ho digui jo, no? I bueno, ja veig que sou bastant versàtils, no? Perquè pues, el que dia feu així un pluguets i tal, i ell que s'estava marcant ahir uns punteaos, però és el bajista, no? Sí, no, perquè... jo soc guitarra, però bueno. En els nous aspectes... Sí, a veure, en realitat ell és guitarra, o sigui, l'aspecte passar-se al baix. Em van fotre aquí al grup, per si surten al baix. Perquè no heu pensat, ara esteu, us sentiu còmode així tres, o us agradaria també incorporar més, més ara, instruments sí, i... Tres està molt bé, és un format que m'agrada molt. En un futur potser m'agradaria, per exemple, un teclista, donar més lloc, molt lloc, però moment tres està perfecte. Molt bé, però tant, podríem passar directament a la trucada, no? Bueno, sí, sí, realment sí. Hola? Hola. Hola, què tal? Molt bé. Mira, jo digues... vull felicitar el grup aquest que està aquí perquè, bueno, em sembla que és, a més, cantant en català, no?, i ho fa molt bé. Sí, t'ha agradat? M'ha agradat. Molt bé. Escolta, vols que t'enviïn la maqueta o així? Potser ja la tens. No la tinc, però, bueno, no sé. Doncs pues no, és que en veritat ho estaven dient ells abans que la gent que truqués... els agradaria regalar-se alguna cosa, o una pua, o uns calçotets bruts. Home, clar, davant uns calçotets bruts, el que jo n'he de dir segurament no fa competència, però també una invitació per la balada fantàstica del divendres dia 9. Aviam, explica'm això del divendres, perquè m'agradaria, si puc... Doncs home, tindràs l'oportunitat de veure'ls en directe, els Nous Espectres, amb un concert que organitzem aquí la gent de la ràdio també, i és el divendres dia 9, que és d'aquí dos divendres, no aquest sinó l'altre. Ja. És a l'Ateneu de Vallcarca. Ateneu de Vallcarca, ja. Això és... bueno, ja ho preguntaré, no? Ateneu de Vallcarca, avinguda Vallcarca, abans era... coneguda com a Hospital Militar, en el barri lliure i tropical de Vallcarca, de districte de Gràcia, tot i que no és el barri de Gràcia, no ho oblidem, i serà a partir de les 9... i mitja, sí. No, mitja amb un altre grup de rock and roll i rhythm and punk com són els Surfing Sirles, que també et recomanem, i unes majorets i amb la seu cabaret que es diuen Les Fees. Quin és el teu nom? Perquè sí, tenim apuntat a la llista de convidats i a l'extensa llista de convidats i mitjans i vips que vindran. Jordi Costa. Ah, Jordi Costa, sí. Quasi. Fantàstic. Doncs no sé si vols aprofitar, ja que tens aquí els teus ídols assentats a la taula, per fer alguna pregunteta, demanar alguna una cançó en concret, o no sé, aprofita. Jo és que les lletres i el ritme de la música m'han agradat, no sé, només és comentar això, no? Que... Bueno, tens la maqueta ja, no? Per participar, ja tenim la maqueta, no? El dia, no? Quan vingui, te l'entreguem en persona. Sí, vale, molt bé. Vale? Jordi Costa, eh? Sí. Mm-hmm. No saps algun Jordi que tenia alguna mica de relació amb aquest pis? Potser, no? El mateix. El mateix, molt bé. Quant de temps, no sabíem res de tu també. Sí, no, jo quan en quan poso contrabanda i... Oh, estàs fet un inspector, ets un Sherlock, eh? Bueno, jo... Bueno. Amb aquest magnífic estudi luxós aquí, sonant d'aquesta manera impossible, però sí. Sí, doncs has sonat força bé, no? S'ha sentit bé sí, des de... Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Bé. Molt bé, doncs després tindrem alguna oportunitat més, els farem tocar aquí més en directe, ja que els tenim aquí, s'han portat tots els bàrtolos. Molt ja, clar que sí, vinga. Molt bé. Doncs pues vinga, Jordi, a veure si t'animes i ens veiem llavors el dia aquest. Gràcies, molt bé. Pensa, recorda això, Ateneu Popular de Vallcarca, el dia 9, va. Vas allà i estarem... Que és el metro de Vallcarca, això? Metro sí, Vallcarca, sí, línia 3. Va. Surs i baixes a l'Hospital Vital una miqueta i a mà dreta queda això. Va, d'acord. Gràcies, eh? Doncs pues molt bé, vinga, una abraçada. Una abraçada. Adéu. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Ràdio Libre de Barcelona, Contrabanda FM, estem als Majares, on són les 9 menys 8 minuts, més o menys. Les 8, perdó. Ui, ui, ui, que mal. Sí, sí. Ai. Mentalment jo no he canviat l'hora. I clar, aquí tampoc. Sí, és que bueno, és una mica xorrada, no? En teoria és l'estalvi energètic, però a vegades jo ho poso mig en dubte, també. Sí. Que realment sí. No ho sé, suposo que ho tindran mil calculat, però... Estalvien 14 milions d'euros, una cosa així, no? Una xifra d'aquesta... Ui, tenim un soroll raro. Sí, espectral. Sí. Home, jo ho he agraït, eh? Jo ho he agraït avui. Quan he vist que eren les 3, m'he aixecat i dic, ui, no, són les 2. Doncs ho he agraït bastant. Tenim una trucada, la passarem també en directe, no? I tant. Hola. Hola, bona tarda. Hola. Hola, què tal? Hola, abuelita. Hola, hola. Soy un músico. Sí? Hola, bona tarda. ¿Eres un músico? Hola. Hola, hola. Hola. Quiero darle las gracias a este chico. Estoy muy contenta porque tengo un nieto que también es músico. Ah, le ha gustado mucho el concierto, la música que tocan. Me gusta, se parece mucho a él cuando toca. Sí. Muchas gracias, eh. Porque... Que den la enhorabuena y que tengan mucho éxito, pero que el éxito no lo deshumanice. ¿Por qué? Lo dice por propia experiencia. Sí, porque la mayoría que empiezan como estopa y todo, cuando tienen éxito ya no se acuerdan del pueblo, ya no. Uh-huh. Del pueblo ya no, yo creo que los espectas no son de ese tipo de son de chicos de la juventud, calle. Eso me gusta, sí me gusta a mí. Nosotros somos... Que no se guardan como aquellos hombres como tan famoso español que está en Miami, Julio Gilipollas. Julio Gilipollas. Claro, no se van a vender, ¿no? No, yo creo que tienen conciencia de clase, ¿eh? Eso es lo que nos hace falta, porque lo estamos perdiendo todo. Entonces yo le doy la enhorabuena y si me valiera de mi salud iría incluso a verlo, pero estoy un poquito bastante fastidiada por los años y, bueno. Cosas que nos vienen. Nosotros pero, ¿sí? Le diríamos que va a hacerle bueno, si se viene también. Así que anímese. Le doy que tengan toda la suerte del mundo y que tengan muchísimo éxito. Muy vale, un abrazo y saludos. ¿Desde dónde nos llamas? Antes de que cuelgues, ¿dónde llamas? Aquí de la zona donde está ¿cómo le llaman? Los Encantes. Bueno, Los Encants, el Mercat de Los Encants, ¿no? ¿Nos oyes bien? Estupendo. Estupendo, fantástico. Pues, muy bien. Pues venga, te vamos a poner una cancionita más de este grupo. Para que te guste. Una maqueta para ella también, ¿no? También. A ver si... Un abrazo para todos. ¿Vendrás el viernes día 9? Puedo, si tengo algún nieto que me acompañe o algo... A ver, pues a ver. Dinos tu nombre y te apuntamos a la lista. Sí, no cuelgues. Ahora espérate un momento, ¿eh? Por favor. Venga, hasta ahora. Chao. Ay. Presa la vida, lentament aixeques i fas una birra. Sempre t'han destrossat, però t'agrada el teu way of life. I surts al carrer amb ulleres de sol, una xanca cigarretes al xino i a mitjons tabac de liam i a liar-la molt. Ets un macarra amb molt d'estil, descamisat amb un tatu a mig del pit. Tens el teu ofici vivint en una passió. Sempre has anat a de tio bo, amb els ulls desgastats de tant somiar, i per les històries que mai es fan realitat. Seguim aquí els Majares. Un missatge per l'oient que acaba de trucar. No hem tingut temps d'agafar-li les dades, però per suposar que està més que invitada a la balada el dia divendres 9, que ens truqui, ens digui el seu nom i l'apuntem. L'apuntem i té maqueta i, si vol, té un directe, un acústic en directe a la seva. Home, per suposar, no? Sí, si no ponen a concert, aquí els nous aspectes s'ofereixen per anar un dia a tocar en el Salón Comedor. Pues, oído barra, no? Si no ens truca per dir el nom, però es ve igualment i s'identifica o aconseguim reconèixer la seva veu, per suposat que invitada està. Doncs recordeu que podeu trucar un telèfon, com han fet aquests oients, que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Recordeu també la pàgina, alguna pàgina que tingueu per la gent que es vulgui descarregar cançons i anar veient ahí vostres cotilleus. Sí, millor és la myspace.com/losaspectes. I agafant el que deia aquesta fantàstica oient, en relació de posar en el cas hipotètic que un dia arribéssiu a triomfar i tenir èxit, us vendríeu o no us vendríeu? Sí, no? No crec que no. Bueno, Quintana té pinta que sí. Però vendre què? Clar, la pregunta és vendre què? Depèn de l'antiví, no? Clar, és molt relatiu, no? Si Despertaferro us demanés de fer la cançó de la seva campanya publicitària... Home, estaria... No seria algú molt... Estaria bé. Estaria bé, no seria algú molt... No sé, Coca-Cola o... una companyia d'aquestes. Sempre quan començar fent una cançó de cap partit del programa ara mateix o d'aquesta experiència i de contrabanda. Certament, no? Correcte. Podem fer una cunya... Després sí. Espectral. Jo crec que improvisarem una cunya. Sí, l'última vegada que vam portar gent aquí a tocar en directe vam acabar fent unes cunyes fantàstiques que potser tenim per aquí. Sí, l'hem escoltat abans, ara tornarem a ficar. I unes conyes també vam fer. És veritat. Unes cunyes i unes conyes. I unes copes després. Ah, i unes copes. Això també. Podem anar després a fer una xuf. Exacte. Bueno, quina cançó sonava abans? Que deies que no està en el... L'última que sonat és El rei del barri. És un bonus track. Perquè si ens permetem de ficar bonus tracks i tot. Yeah, mola, mola. Mola, no? No, és que a vegades vaig fent temes i va sortint i no sé. I els afegiu. Vaig afegint. Bueno, està clar que ara, per exemple, són les maquetes. Si no, perquè graveu en el local d'assaig o sigui... No, a casa meva. A casa teva. Per això vas gravant, pots anar afegint i pots tenir sempre una maqueta que sigui oberta i que sempre sigui diferent i... Sí, sí, va canviant bastant, la veritat. Bueno. Teniu previst algun altre concert després d'aquest del 9 de novembre? Ara, en principi, no tenim... Sí que és veritat que després d'aquest no tenim res molt proper. Tenim un segur, no, a l'11 de gener, no? A la Bàscula, que és un lloc que us recomanem, perquè és un lloc... A la Zona Franca. A la Zona Franca, si coneixeu. Tu eres el de la Zona Franca? Sí. No sé. A la Bàscula havíem passat ja alguna gran nit, nosaltres. Sí, fans, alguna... És un lloc brutal, o sigui, per tocar, per l'ambient, per l'equip que hi ha allà, per tothom que hi ha allà, és segur... Bueno, per les... Cristian és com una casa, perquè... Sí? Jo sé allà a Bàscula. Allà, jo sé allà a Bàscula. Aquí també hi ha una saltació pel Pedro. Pedro... Pues va, no, ja ho recordem. Teniu la data ja o bueno, sabeu que tindreu? Sí, 11 de gener, segur, no? Sí. 11 de gener. Ara tornem al Sufi. Sí, recordem que és... Perquè tenim el Sufi. Després farem una cançoneta també de surfing per la gent que no ens ha escoltat i es faci una idea del que es trobarà el dia nou, a part dels nous espectres. Molt bé, doncs, si us sembla, podem preparar-nos per fer una altra cançoneta, no? Sí. Perquè els espectres perfecte toguin. Doncs pues vinga. Ara sentirem els nous espectres aquí en directe a Contrabanda. Jordi Perri. Has tocat la roca que va... Quan vulgueu. Sí? Quan vulguis. Jugarem a sortir de festa, passar la nit, a venir a Molt bé, tu, doncs... Molt gran, eh? Sí, sí. Aquesta cançó li podem dedicar... Aquesta cançó t'anima a sortir de festa, no? Sí, i tant. Fresca, eh? M'ha fet ganes de tornar al bar California demanant la lletja de Tantera. Làstima que ja no exista i l'hagin tancat. Sí? Sí, ja no existeix. Oh. Una pregunta. Però bueno, hi ha llocs on pots prendre la lletja de Pantera, encara. Sí, i encara hi ha llocs. Quina ginebra? Bifitter. Bifitter. Puntem-ho. Quin whisky? Whisky. Oh, my, no? Molt bé. Jack Daniels. Un pollo de Jack Daniels, la boda oficial de rock and roll, no? Sí, sí. Sí, i què us animeu després d'assajar? Sempre sortiu una miqueta de festa o... No, a veure, últimament estem bastant modosets perquè... Sí, modosets. Home, els assajos ja no podem anar bé a vegades. No, són els tinents de l'assaig ja. Explicau la nit d'ahir. Va començar molt fort, bueno, però... A mi m'està entrant la nit, ahir no vam assajar. Què vau fer ahir? Què vau fer la nit? Ahir, molt demencial. Vam trobar banda d'un bar que hi ha al barri gòtic, que es diu Avesta. Avesta, carrer del Mercat número 4. Carrer del Mercat número 4, al barri gòtic. Està per la zona de Correus. Ample. Carrer Ample. Sí, és Regomill. Ah, això ja ho situem més, carrer Ample amb Regomill. Estava a saber-ho. Mira, nosaltres també farem, direm què vam fer ahir, perquè també fem així unes felicitacions. Vam estar ahir, entre altres llocs, a la festa de l'Infosurpa, que van fer 500 números. Des d'aquí també els felicitem, perquè 500 números són uns quants, i són bastants anys, són més dels 10 i mig que portem nosaltres, seran ja potser 12 anys els que porten, o més i tot, la gent d'InfoSupa, que és aquest volatí... Contrainformació de practicar les activitats lúdiques i divulgatives de tot tipus que fan els centres socials ocupats de Barcelona, i que és tan senzill com un paper que s'enganxa a les parets i als murals, però que tenen molts anys, han fet 500 números i ahir ho van celebrar en el Mariachi Way del barri de la Salut. Sí, molt bé, va ser una festota ben animada. Sí. Jo crec que sí, a més coincidia que hi havia dues festes allà en aquelles cases que hi ha per allà, en l'equip B també, i bastant animat, així del tipus el dijous que hi ha pujat allà dalt, i se'ls va acabar la cervesa, això és l'únic problema. Que... Direm que el nom del barri és contradictori, no? Això de barri de la Salut. Sí. Amb l'estat. És un acte de salut, és distreure i anar a fer gresques, és molt més saludable que no pas quedar-te amargat a casa. I treballar 20 hores al dia, per exemple, sí, per suposar. Molt bé, doncs mira, jo també us volia preguntar, ja que hem estat també dient que tocareu amb els Surfing Sirles i que tornareu a tocar amb ells al concert de la bàscula, no?, del gener. Sí, correcte. Heu coincidit ja més en algun lloc, no?, en algun tipus d'evento? Vam coincidir al Primera de la Llengua, que era un concurs de grups universitaris. Bueno, tenia que ser un component universitari, perquè jo la universitat ja la tinc superada, per sort. I vam coincidir ja, va haver molt bon rotllo, no sé, dels grups que van estar allà va ser el que més em va molar, i no sé, vam estar... Després també una mica de festa, no?, com sempre, per l'allà. Era de dia, però bueno... Per fer amics. Si això s'abstem i són ells... Sí? Jo crec que sí, no? Exacte. I llavors era un concurs de grups... Era un concurs de grups universitaris. I va guanyar? I va guanyar Surfing Sirles, van quedar segons o primers, no? Els primers eren... No, hi havia dos premis. Jurat van quedar primers del Surfing Sirles per jurat. Bueno, eren dos primers, sí. Per públic, primers. Nosaltres, que no sé. Croma. I un altre grup que era Croma, que també sonava bé. Era metalero. No em va molt aquest rotllo, però sí, tocava bé. Tocava molt bé. Quin estrellat, tu, eh? Sí, bueno. I què, aneu a fer una opinió de com està el programa musical a Barcelona? Més que tenir contactes així amb la bàscula i tal, no només us hi de grups de bandes que puguin haver, sinó de canals, de distribució, això diu que també us heu apuntat no sé què, ritmes.cat o què és això? Sí, vam estar al Sona Nou. Però això és una cosa de més Generalitat o algú així, o no? Sí, de la Generalitat em penso, i també està bé, també fotut, no?, alguna història així. Bueno, s'ha apuntat a les coses, però la veritat que no... Res. No sé, és complicat, no, és complicat. És aquestes coses que tenen molts recursos i tal, però sempre serveix per mantenir pues, sí, una mica a certes coses. Estatus, sí. Sí. És bastant complicat, llavors és això, una mica sempre des de l'underground, no?, diguéssim, entre comilles, des de llocs com aquest, no?, com programes com vosaltres o llocs així, és la via més per donar-se de conèixer, perquè per els llocs oficials és tan complicat entrar. I a nivell sales avui ja està complicat, no? Està complicat, veiem, també, està tocant complicat. Més fora quasi que aquí, no? A nivell sales està molt complicat, perquè tal com abans, com vaig començar a tocar, anaves a una sala, tocaves, vull dir, hi havia una entrada, l'entrada mitat per tu, mitat per la sala, o ara m'arriba un moment que has de pagar una fiança per tocar, vull dir, has de pagar per tocar. Sí? Perquè, sí, la majoria de sales ja van amb fiança. Van amb una fiança, perquè ells volen assegurar-se que no, clar, que si no ve ningú, que no perdin, tampoc, realment no crec que perdin, perquè facis un concert. Mm-hmm. Però bueno, no sé què val, està com és complicat. Vull dir, antigament anaves a un local, deixaves la maqueta, tocaves, que val, no feies milionari, no? Igual no guanyaves res, no? Però jo què sé, no tenies que pagar per tocar. Ara treballes a punt que tens que tocar per pagar. Sí, hi ha tan poques sales que les poques diguen que ara mateix programen música en directe. I molt limitades. S'aprofiten d'això, no? Potser. I molt limitades, perquè també el Big Bang, per exemple, a les 12 s'ha de plegar. Vull dir, una sala que a les 12 t'ha de plegar, per això toques al carrer, vull dir. És la teva. Després, l'altre dia vaig anar a una sala que és Hospitalet, que és una sala de pública, i ara es diu... Canvia del nom, ara. Es diu... Bueno, canvia del nom. Però bueno, aquesta, vaig parlar amb el noi que hi havia allà, per això amb aquesta i tal, i aquesta realment molt bé. Li vaig preguntar pel tema de la fiança i també dir, no, aquí no anem amb fiances, aquí ho fem com es feia antigament i tal, i mitat per la banda, mitat per la sala, voltes la penya, o sigui que clar, hi ha llocs que així, més com antigament, no? Però la majoria de Barcelona està molt complicat per tocar sales i tot. I a nivell de cases ocupades i això, o entrat a vegades així en cerca aquests, o també ho veieu com tancat o que no podeu... No, tampoc no he arribat a fer difusió també per cases. Hem tocat a Can Vies, que sí, que està bé, al barri de Sants, eh? Vam fer un concert per el col·lectiu Negres Tempestes, en benefici d'ells, i va estar bé, també. Sí, també es pot, però tampoc no és superobert, allò que diguis, perquè també hi ha al barri també hi ha el Bahia, però per lo que tinc pens... El Bahia només és per fer actes a favor d'alguna associació, perquè no hi pots anar a tocar així perquè sí, o sigui, t'has de portar un projecte abans d'anar a tocar allà. Ja. Per la projecte. Bueno, sí. No, és que tampoc, per lo que he sentit, és bastant complicat a tocar. I ara mateix, bueno, a nivell de centres socials a Barcelona, on es puguin muntar les coses, tampoc no és com abans, no? També està... Bastant complicat, cas, però, general. O sigui, hi ha molts concerts, però és complicat muntar. Escolta'm una altra cançó, sembla? Mira, hi ha una que estava sonant abans, però que ha sonat a la mi... No s'ha sentit bé, perquè també ho ha estat tocant, que és la de Jordi Berric, que és l'última. Bueno, l'última. Això de... Mira, aprofitaré. S'hauria de ficar els números, eh? Sí. A la gent que fem programes de ràdio és una putada. A veure, sí, la 18 ha de ser. I per què es diu així, aquesta cançó? També està bé. Potser és la que no guarda massa relació amb tot el que és el conjunt, que és una cançó que està inspirada en un... amb un conte de Stephen King. De Stephen King? Sí. Un besador. Una paranoia. Doncs vinga, Jordi Berric. Vius de pressa la vida, lentament t'aixeques i fas una birra. Anem a canviar més, aquesta és la que hem portat abans, no? El bonus track. Esto de que no lleguen los números, ¿no? Que ya ve. Yeah. Parc Socialista està... Seguim a Contrabanda FM 91.4. Podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos a un mail que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, i a l'emissora també podeu contactar escrivint a contrabanda@contrabanda.org. Ara aquí una de les invitades, la Marta, ens anava, ens volia llegir uns poemes, no? Que... Sí, la Marta. Sí, estàvem parlant dels poemes que t'han dedicat. Bueno, m'ha sigut un regal, no? I ara tu pots tornar aquest regal que t'han fet. No, això és un dels poemes que m'han regalat aquest matí. Un iaio, s'ha de dir. Molt simpàtic. Volia lligar. No, era iaio, segur. Estava d'en Palme o no? No ho sé si estava d'en Palme. I portava gorra. Jo, això ja és l'única cosa que... I ulleres de sol també, eh? De lata, de lata. I dedicarem imperfecta vacaciones. I un pin. Un pin d'una agrupació sardanista. No diré quina. No es fot el nom. Són dos poemes. Són dos poemes. Un comença dient Montse, amb exclamació, Montse. T'ha pres per una Montse. Què seria si renyéssim? Això fora lleig i estrany. No veus, no mires, que el xantatge ha fracassat. I jo quedo en llibertat. Toma. Oh. Sublim. Consonant. Si algú aconsegueix esbrinar què volia dir-me, que truqui, sisplau, cana, eh? Un cant a la llibertat, no? No ho sé, perquè després venia un altre. Anaven relacionats, ho t'ha dit? Sí, anaven relacionats. I a més havia de llegir primer el primer i després el segon. Clar. Per aquest ordre, eh? Que ordenat, eh? I el segon comença en castellà. No sé per què. La dejé que se marchara y en el monte la dejé. Es una rumba. Y avergonzada mi cara, en mis manos oculté. Hasta aquí puedo leer. I després torna al català i diu, què ha volgut dir el sacerdot? Ah, no veus, no mires. El boicot ha fracassat i jo he quedat en llibertat. Home, és una rumba, això és com... Podríeu fer-li una cançó, també. Home, ara, el iaio misteriós... Volia lligar. Fem una crida, si ens està escoltant, no? Que truqui i li expliqui a la Marta què significa aquestes paraules. Sí, perquè no dormiré avui, eh? No, però està molt bé, o sigui, mira, jo trobo que està molt bé que a l'hora que es reparteixen coses i sempre es donen publicitat, perquè hi ha gent que s'expressi i pugui, la poesia té això, vull dir, és un paper escrit, una fotocòpia, i ja està, i pots transmetre moltes coses, i qui sap si després del que es reparteixen algú ho llegirà a la ràdio o te'n parlarà. O farà una cançó, segur, no s'imaginava, no? No obstant, també tenim altres tipus de paperets, que és un que ha portat l'altre company dels nostres espectres, que podríem llegir també aquí, perquè és un altre tipus de poesia, però a veure... A veure, va. Vas, jo. ¿Y qué religión es la verdadera? ¿Cuál, cuál? ¿Y qué? ¿Y qué o cuál? Ah, no, ¿Y qué? Te vas a internet, www.ipue.com. Porque ninguna religión puede salvar al hombre de su pecado. Solo un cambio de vida a través de un encuentro personal con Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No predicamos una religión más, predicamos a Jesús. Dios manifestado en carne, el único que puede cambiar tu vida. Se lo llevas pasado, no puedo continuar. Vamos a profundo, no. Tu ha donat un senyor a les Rambles que porta un lletrero. Hasta una bicicleta, ell ha agafat. Hasta una bicicleta, el Frey l'ha agafat. Perquè a les Rambles tenim la Rambla, sí, la un senyor que porta un lletrero que fica s'acerca a la fin del mundo. Bueno, i... A casa de l'Àngel, jo me'n recordo que al portat de l'Àngel hi havia una persona amb un lletrero que ficava. No l'hem d'invitar, sí, eh? L'hem d'invitar. Sí, que no l'hem d'invitar. Els milenaristes aquests, sí. El minimalismo. S'acosta la fi al món, però del rock and roll no? Vosaltres no penseu que el rock ha mort, com diu molta gent, blasfema molta gent. El rock és algo que sempre perdurarà i serà algo que, vamos, mentre hi hagi persones... Sí, és una cosa que ha nascut i ja no morirà més, no? Jo crec que no. Estic convençut, vaja. Mentre hi hagi espectres, hi ha una rock and roll. I mira, ja que estem hem estat també parlant una miqueta així de l'escena catalana, hi ha alguns grupillos que ara mateix, pues, més enllà de vosaltres o d'algun que hem parlat avui, us tirin, us agradin i us sorprenguin, que bàsicament potser és el que es demana un grup, no?, que et sorprengui, sí. També. Bàsicament, a part de sorprendre-les, em sembla que no... Últimament, poc, no? Ja puc atacar un ràpid, sí, que trenqui una mica amb lo... Actualment en català jo crec que no. A part de ser fingir-les, que sí que realment eren molt bons. Antigament sí, bueno, jo antigament m'agradava molt i m'agrada Sant Traït, realment, no? Però... ja et veig amb la camiseta d'Iron Maiden. Quines influències. No, era un gran grup, sempre he dit. Però... Papallols, som uns fans de Papallols. Des d'aquí volem reivindicar... Sí, passar existència. El Jules es viu encara. La Junquera no metalera. Encara, no? Volem reivindicar-los d'aquí. Com ha fet de tenir l'harmònica... Sí. Un petit homenatge. Papallols. Sí, sí. Sí, bueno, els concerts, de fet, fotem alguna cunya en plan Papallols a vegades, no? Les seves històries que explicaven també dels concerts. Històries que explicaven. Grans històries. Que fotien les seves formes de... També és una forma... similar, no? D'animar el públic, no? També tenia forma d'interactuar molt amb el públic, el Papallols. Jo recordo haver-lo vist en un concert amb un grup que es deia Terratrèmol, que era un altre grup heavy català no tan famós, i sí, era tremendo. El bateria, diguem que el bateria s'ha traït també, d'unidó, se les portava. Martín Rodríguez, aquest és de Vilafant, del poble on vaig jo. Ah, sí? Sí. I antigament era pastisser. Ah, mira, tu. Sí. Era el pastisser del poble. Sí. De fet, el concert que va fer el Sant Jordi, el 90, quan entrem al solo, el cantant diu el pastisser indomable. Ves comença ja amb el solo. El pastisser indomable. Sí. I de fet, fa poc el vaig veure, Martín Rodríguez, per allà a Figueres. I segueix la seva tònica, les claus penjades darrere dels tejanos. La tònica i la ginebra a l'altra banda. La ginebra a l'altra banda, la barba que li toca a terra ja, a aquestes altures. I quatre granyes que li surten de darrere. Home, ja té uns anys, no? Sí, ja l'ha fet, sí. Té uns anyets. Però bueno, és bastant mit a la zona. Bueno, recordem que tenim aquí avui els nous aspectes, són aquests nois que estan xerrant i que estaran el divendres, dia 9, tocant aquest concert, aquesta balada per l'autogestió contra en DFM, juntament amb els Surfing Sirles i amb aquestes grans vedets majares que són les feies amb el seu cabaret, els seus títeres, bueno, algun espectacle faran, tot això a partir de les 9 i mitja, més o menys, allà a l'Avinguda Vallcarca, Teneu Popular de Vallcarca, i per 3 euros, i a més amb un fanzine, els primers que arribeu, un fanzine de la ràdio. Bé, nosaltres muntarem paradeta, i a veure. Podreu prendre una copa allà agradablement, conversar amb els amics... Hi ha samarretes? Samarreta, bueno, veu merchandising fantàstic, d'emissora de tot tipus, ja... De tot. Pues què, escoltem els Surfing Sirles una estona? Per ficar-nos les dents llargues. Vinga, l'atzar. Vinga. Pujar al palco. tocar un tema romàntic, una balada que és Imperfecta Vacazione, i la volem dedicar al Pablito, noi a qui li vaig fer lliçons de guitarra, i bueno, a poc a poc està agafant nivell, i em va dir que sobretot comentés que si voleu podeu visitar el seu MySpace, que és myspace.com/pablosong. No sé ben bé si és Pablo Song o Pablo Song amb dos S, però bueno, si entrem en MySpace està als primers, o sigui que per allà podem entrar. No sé del cert si és de dia o de nit, tant se val si és dilluns o diumenge, per la tarda amb ulleres de sol. Els paquis ja saben qui sóc. Jugarem a ser rèptils serens, jugarem a ser reis de la festa, veurem com juguen a Barbies i Kens, jugaran a ser àngels perfectes. Cowboys del supermercat, superherois de ressaca infinita, les caixeres no ens miren als ulls i els coloms ens conviden a perdre's. Vec un rètol que em ven el que vol, Imperfecta Vacazione. Serem els losers que inciten les festes, cigarrets que no acaben d'encendre's. Bon senyor, posi'm alcohol. Bon senyor, no em doni receptes. Bon senyor, no em digui qui sóc. Bon senyor, posi'm alcohol. Bon senyor, posi'm alcohol. Bon senyor, no em doni receptes. Bon senyor, no em digui qui sóc. Bon senyor, posi'm alcohol. Iogurts fets en pasta de dents, Fink Browns i Grafenwaldes. Farem confeti de coses banals, amb els crides sonant a la ràdio Contrabanda. Cada nit em vaig despertar, vaig trobar-me amb un Kinder sorpresa, que em va dir ni excuses ni jocs, cada dia pot ser una festa. Bon senyor, posi'm el cor. Bon senyor, no em doni receptes. Bon senyor, no em digui qui sóc. Així que aquesta és la vostra balada, on teniu més, així? Sí, un parell de balades. Mira, passaré una trucada, a veure què s'ha mat aquí a l'oient. Hola. Hola. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te gusta el grupo que está sonando? Sí, sobre todo porque como escuché en esa música un poquito de crítica sobre el alcalde, algo así. ¿Eh? Y como hoy por hoy, bueno, yo tengo poco tiempo aquí, pero veo que en Barcelona se va poniendo cada vez más difícil, ¿no? Con eso de las construcciones y las dificultades que tienen algunos vecinos. He escuchado ayer, por ejemplo, del barrio Hospitalet. Entonces, sí, como me llamó la atención esto, lo de la música, pues Muy bien. Puse. Porque no conocías Contrabanda, tú, esta radio. Sí, alguna vez me habían hablado. Tengo un amigo que se llama Juan. Y bueno, me dijo que se podía escucharlo y pues me agrada. Es muy bonito el programa, interesante. Muchas gracias. Qué voz tan melosa que pones, Edu. A mí no me hablas así, ¿eh? No siempre. Bueno, Nancy, te apuntamos para que vengas el viernes día 9. Vale. Vendrás ahí, puedes venir acompañada, ¿eh? O sea, la gracia es que como más seremos, más reiremos. El viernes 9, ahí en el Ateneo Baicarca. ¿Quieres, no sé, comentarles algo a los espectros estos que pululan por aquí? Bueno, que tengan un poquito más de concientización, ¿no? Respecto a los problemas que pasa aquí, porque yo creo que cada día que pasa nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y de la realidad y nos distraemos nuestra mente con cosas absurdas, con cosas superficiales, y que hay muchas cosas más importantes para leer, hacer deporte, escuchar música como esta, por ejemplo. Hay tantas cosas que se puede hacer y no olvidarse de nosotros como humanos, como personas. Sería todo eso. Muy bien. O sea, ¿tú crees que la música realmente tiene un poder para transmitir mensajes sociales y para transmitir energía a la gente? Por supuesto. Para que se dé cuenta de los problemas reales de las personas y de los barrios y... Claro, claro. Eso sí, sí tiene mucho poder, pero bueno, la música esta, la música crítica, ¿no? No la música esta, la comercial. Claro. Esos, ¿de qué hablan esas? Perdona. ¿De qué habla la música comercial solo? De cosas vanas, de tonterías, para hacer adormecer a las personas, para distraer. Yo, o sea, el problema que ha pasado quizá aquí, al menos en Barcelona, en Cataluña, es que también muchos grupos han caído a veces en un discurso en las letras que, siendo crítico, también se ha autorreproducido continuamente y de tanto repetirse algunos temas y algunas consignas, yo creo que ha perdido, sobre todo en algunos estilos musicales, ha perdido su crítica, ¿no? Pensando, no sé, que, no sé, en ciertos grupos punkis que quizá durante años pues han estado hablando de lo mismo, que sigo pensando que igualmente la música tiene ese poder y que, como de tantas otras cosas, pues también puede hablar de eso, ¿no? De las cosas criticables que hay. Pero cuando a veces siempre se habla de la misma forma o se repite igual, yo creo que pierde eso. Pues bueno, hay que encontrar formas pues originales de hacerlo y seguir eso pues claro, hablando de distintas cosas de música comercial. Pero a veces aquí se ha caído mucho, yo creo, en repetir consignas y... Bueno, mi opinión. Pues oye, te animamos a que escuches toda la música que ponen Contrabanda, que es mucha y muy variada, y no es la música comercial que ponen la mayor parte de las radios. Sí, ya me di cuenta. Y pues que puedes también participar en todas ellas mandando, pues, llamando así, o hasta puedes mandar las canciones que te gustaría oír por la radio, nos las mandas en algún CD o así, y aquí las ponemos. Ah, bueno, pues venga. Pues muchas felicidades por el programa. Muchas gracias. Nos vemos el viernes, ¿no? Sí. Viernes 9. Vas ahí a... Habrá ahí... Contrataremos a unos seguratas y a la entrada, pues estarás ahí en la lista. Vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vale. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Música. Música, maestro. fulls i jo té dics ni tangues ni marques ni fent lletres maques. No sortim en cromos dins del xicle en capullos. Bueno, seguim aquí els Majares. Recordeu que podeu trucar com ha fet ara la Nancy, com han estat fent altres oients, al 93-317-736-693, 317-736, i apuntar-vos per entrar al concert. I bueno, aquell dia podem donar, aprofitar i donar maquetes a aquestes persones que han trucat. De moment, dos que han assegurat que vindran, però seguim pensant que l'oient que ha trucat fa una mitja horeta l'invitem a venir. Passem a venir. Sona bo. Dels Encants? Pues ara està bo aquí. Teníeu opinions diferents de la pregunta que us ha fet la Nancy, que ara ha trucat i comentava que podríeu també tenir en les lletres una mica més de component crític o de consciència, sí? Consciència. Que la Marta deia que sí, que segons ella sí que tu consideres que en alguna situació... No d'una manera directa. O sigui, no parlar d'una manera directa, no hi ha una consciència social en un sentit, però sí que hi ha una crítica o hi ha un anàlisi. Hi ha determinades cançons com a artistes local que jo crec que sí que tracten determinades coses de la societat que no ens agraden o que no ens acaben de convèncer, no? Vull dir, no sé, jo crec que el Marc podria parlar millor de les seves lletres, no? Però... No sé, jo penso que, a veure, no, penso que tu has comentat abans, no? El tema de la crítica és un crític també d'un tipus de grups que s'ha fet molt, molt sovint, no? I potser s'ha caigut molt amb un cliché, no? A vegades, però jo penso que jo entenc més la música com una, no sé, com una celebració, com una... Ella ha dit com a crítica l'oient que li semblava malament que és un distraer-se, no? Un caure la música com algo per doncs, distreure's, no? Però jo no crec que això sigui negatiu, perquè tothom... Hi ha moments per pensar, hi ha moments per lluitar, hi ha moments per distreure's. O sigui, jo crec que és positiu. O sigui, no crec que sigui... Jo també penso en una lletra que és la de no m'ha dibuixat ningú. Vull dir, jo crec que només aquesta frase de no m'ha dibuixat ningú diu moltes coses, vull dir, no només a nivell... No sé, jo penso que són... El fer-se amb un mateix, personals. No? El crear-se la seva pròpia opinió, el tenir en compte la gent que estimes, la gent que està a prop teu, saber que tens gent que pot estar al teu costat quan ho necessites, no? Però sentir-te tu mateix, no? És a dir, les meves opinions són meves, vull dir, puc sentir-me recolzat en determinats temes... Però hi ha coses que són meves, trio jo. Jo crec que no, a veure, hi ha hi ha alguna pinzellada, alguna cosa molt puntual com això, no? Però hi ha poqueta cosa, però no parla molt d'aquests temes. Però jo penso que és una cosa voluntària, no és una cosa que digui, hòstia, és que si volgués parlar... Mai, no descarto, no?, que un dia pugui fer un tema que jo no sé, que vulgui, com és el tema de la vivenda, per exemple, no? T'havia pensat de fer un tema respecte a això, però també s'han fet bastantes coses, no sé, és que... Bueno, que també hi ha moltes formes, potser, d'expressar-se d'una forma personal o crítica i no té per què passar sempre per això. Jo que veig això, o que la Nancy deia, o sigui, el que li agrada també és, o sigui, és veure això, una cosa com pròxima, estar escoltant la ràdio, sentir els temes, el que sigui, el que veu que és una cosa pròxima i és una cosa de tu a tu, feta per persones, que és una mica diferent al món musical, aquest comercial, que és tot un producte fabricat i... Pues videoclips, o sigui, tot el cosmos, tot això, tot el rotllo del buen rollismo, todo perfecto, todo bonito, todo que guay nos lo pasamos bailando juntos esta noche, ¿no? Y suposo que mirar la que necessita és una miqueta de dir que les coses siguin més pròximes de la gent i de la gent, que la música en un sentit, pues, sí, ha sigut això, i el rock and roll, realment, i no sempre d'una manera directa o una manera de discurso, de vamos a hablar de temes socials, el que sigui, sempre parla de sí, una miqueta sí. De l'esperit humà de les persones i lluitar per la vida i, pues sí, l'amor o la frustració, el que sigui, però sentiments i... Sí, jo crec que sí, que el rock and roll en si ja és una forma de protesta, o sigui, no és molt fet de ser rock and roll, sinó que cal fer una lletra super combativa, jo penso, I a vegades, moltes vegades que vols fer una lletra que sigui buscant crítica, moltes vegades s'acaba caient en la grolleria, jo crec, també. Vull dir que vols tancar per res, d'anar a fer una cosa que tu has de treure com sigui i acabes caient en la grolleria, també, que això també s'ha d'evitar. I a repetir, no?, potser el que dèiem abans de que ja s'ha fet tants cops. Perquè repetir, a part de repetir, això de la grolleria, no?, també, que vull dir... Fins a un cert punt està bé, no?, però hi ha un cert punt també que, vull dir, que es pot estalviar completament, segons que... Després, jo parlo com a fan, ¿vale? Vull dir, no, vull dir... Jo ara parlant com a fan, vull dir, si hi ha una cosa que t'agrada dels nous espectres, és que són pròxims, i que les lletres t'arriben, i si t'arriben és per alguna cosa. Vull dir, moltes vegades hi ha lluites grans que tothom tenim, no? Però també hi ha lluites petites, no? Hi ha contradiccions amb nosaltres mateixos, hi ha sentiments, hi ha coses molt petites, molts racons que tenim a dins i que potser amb una lletra l'escoltes i t'arriba, no? I dius, hosti, no sé, vull dir, sortir de festa, no? Potser per algú és una tonteria, no? Però per mi és important, no? I sortir de festa amb els meus amics i passar-m'ho bé, no? I desconnectar una mica de tot, no? O m'estimaràs, no? És un sentiment que tothom hem tingut alguna vegada, no? De dir, hòstia, me deixes de banda, no? Em tens un racó, però no saps el que tinc a dins, no? El que puc donar a mi mateix, no? El que... Bueno, i a part, si fiqueu el cel al revés, hi ha uns missatges subliminals, molt xungos. M'he posat una mica tendre, no? Però... Ja m'ha buscat. Potser m'ho posat una mica tendre, no? Però és veritat, vull dir, és el rock and roll, no? És aquesta part de poder tocar grans temes, però temes molt petits, no? Però sempre arribar, no? A la gent d'estar molt a prop. No, i els temes quotidians, al final, molts com són doncs, els que més ens arriben en el fons, no? En aquest programa sempre ens ha agradat. Grups que... Pues que hem pensat que més enllà de la música que ens agradés pues les seves lletres fossin originals diferents i en la nostra forma d'obrar també crítiques però potser no amb els clichés o paràmetres habituals, no? No sé, el Surfing els hem escoltat ara o els Doctor de Seu, bueno, mil grups majares, no? Que en certa forma pues també presenten un altre discurs, tot i que també ha sonat molt punky perquè ens agrada també a partir de lletres de cançons a vegades ens hem fabricat una consciència, ho hem tingut, o sigui, no una formació profunda, però sí tota aquesta ràbia de moltes coses que no vam estar ahí ballant cançons d'Escorbut o de Rip, està dejando las suelas ahí. Sí, jo em vaig d'un bon m'emporro i tinc aquí un cop al pòmul que sembla un derechazo, però no, això són les hordes aquestes de guiris i Erasmus que ara apareixen a festes inversions. Increïble. Pues per què no escoltem la cançó que diu la Marta? Per així ens fem... No? Aquesta no l'hem escoltat. El dibuixaràs? Sí, la 13. Et tinc? L'home dibuixat. No m'ha dibuixat ningú. La 13. És un petit homenatge a l'home dibuixat de... Encisa? Sí? Sí, un petit guinyo. Sí, però no, però sí. Fantàstic. Per cert, sí que sé, no? Sí, sí. Sí, sa. Pues, pues vinga, els nous espectres aquí a la Sala de Majares. Ok, man, ready. Tinc un cor que he penjat un fil i el cervell fet aire. Tinc el fetus pas en abdominal i molt poca làbia. Tinc el cap tancat, planteig al costat. Tinc els ulls mig secs de tal un cabal. Tinc un nas mal fet que no som a res i ja estic mig sol de tant escoltar. Però el tinc a tu. 91.4. Olé. Esa cuña especial, esa falca. Espectral. Falca espectral. Molt bé, els hem ficat un reut als aspectes, que era donant-los quatre paraules que fessin el que han fet, aquesta cuña. Contrabanda, sintònic, ratafia i la de lliure. Algú ha sortit. I no, no. Molt bé, aquesta improvisació. Pues, bueno, mira, dieu que he vist que teníeu un correu per la gent que us vulgui escriure coses. No s'ha atrevit, potser hi ha gent que no s'ha atrevit avui a trucar, perquè hi ha gent pues, que és més vergonyosa que altra. No, però toca bastant, no? Sí, toca molt, més de l'habitual. Però si hi ha algú que s'ha quedat amb les ganes, per timidesa o pel que sigui, o perquè no té telèfon de trucar, teniu un correu electrònic, no? També, sí, nousespectres@hotmail.com, sí, sí. Pues nousespectres@hotmail. Esperem que algú ens escrigui un dia. Sempre ho fiquem a les maquetes, també. Uh-huh. Vull dir, quan fa la maqueta o vens la maqueta, no sé, sempre deixes el contacte, no? Tampoc no que sé perquè et busquin un concert o algú més. Vull dir, si algú envia un email o jo què sé, vol dir alguna cosa. Sí, bueno, d'això serveix. No, encara no ha arribat mai ningú, no envia mai ningú, però bueno, d'aquí animo que la gent envia algú, no sé. No creus que ens escriuen molt, no? No, és complicat, la gent acostuma a escriure, home, és complicat, però bueno, sempre pot ser algú, no? Igual que aquí han trucat, no? Pues, exacte. Que m'escriuen. Bueno, recordeu que encara teniu quasi 10 minuts per trucar, si algú li interessa venir divendres dia 9, a la Tarda de Vallcarca, en aquesta balada però contrabanda, amb els seus aspectes, les ofensives i les fees, a partir de les 9:30, truqueu, us apuntem, i bueno, pues entrareu gratis, porteu algun acompanyant o no. Està molt bé sortir sol, sí, també, sí. La veritat, o sigui que també podeu venir sols, i una maquetilla us caurà també. Bueno, pues ja que estem parlant de música, de punky, de concerts, d'històries i d'allòs on tocar, ja la setmana passada us va avançar que hi ha un festival punk aniversari d'un indret. Sí, un lloc estimat. Sí, un lloc estimat. Grans companys. On companys ja han portat anys allà vivint i batallant. I macarrejant. No? Macarrejant seria la paraula. Pues el nou aniversari del CAUC Campanilla, no? Sí. Defineix-ho tu mateix. És el Centro Antisocial Ocupado. Campanilla. Que celebren 9 anys a Isnada i ho faran en un lloc que es diu La Jungla, que és una mena d'espai... És un càmping. Lúdico, festiu verd. Bueno, és un pulmó. Sí, és un pulmó de la ciutat de Barcelona, que està al carrer Arc de Sant Martí número 98. Prop del, i que és molt recomanable de veure si hi ha algun hi ha anat. Exacte. Perquè és una jungla, realment. És un espai verd molt gran i al mig hi ha un petit caserío, podríem dir-ho així. Sí, bueno, no sé si tan petit, tampoc. Bueno, doncs ara hi ha un festival de 2 dies, 3 i 4 de novembre, aquest pont. Dura com a vidura. Costa 3 euros cada dia només. I el primer dia tocaran els Tota l'Arcada, és Mecma Punk de Barna, els Escroto de Rata, Barna Punk 80, Batacazo, amb K, per suposant, Punk Hardcore des del Baix Llobregat, els No Caos, amb C, Ruido Anarquista de Barna, i un grup per confirmar, que segurament portarà alguna K en algun sitio, no? Sí. I el dia 4... Hi ha grans noms, El dia 4 tocaran els Crust Division, no confondre amb el Rajoy Division, Crash Division Hardcore Trash des de Brasil, Corrosão, Crash Metal Hardcore de Brasil, i els Anarcopunk Euskadi Francesos de Berlín, en B baixa, i Ainemis de Tats, Ainemis de Tats, Punk Libertari de França. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, aquí internacional. Sí, jo veig que he perdut ja una mica el ritmo. No, el ritmo, i ja no conec els grups punkis com abans. Normal, no? Ja fa molts anys que tampoc no, sí, no t'hi barreges tant. He perdut una mica el vagó, eh? Bueno, 3 i 4 de novembre hi ha Maragall. Home, és que és duro, mantenir-te en la cresta de onda. Sí, ahir ja ho vam parar, només un ratet que m'està arribant un poc i ja veu com estem avui. Bueno, aquí podria fer una mica de propaganda d'un grup d'uns amics que es diuen Els Pàries, que fan... Nom, també. Punk Goy, són street punk, i que estan gravant maquet ara. I són d'aquí a Barcelona. Sí, són d'aquí a Barcelona. Sí, van fent concert llibre així del rotllo, on es mouen i això, però que també és interessant. Un grup allà que comença, no? Pues sí. Bueno, a veure si ens fa arribar la maquetilla i aquí la punxem, que sempre ens agrada, sí. Ens agrada anar posant grups que comencen i... Tenen el seu hit que es diu Costa Brava. Costa Brava. Fantàstic. Com el... Qui era? El Dalí, no? Tenia una cançó... Sua casa de la Costa Brava, Punky. O així? Sí, home. Segurament va ser el primer Punky en aquest país, no? Sí. Podríem deixar-ho així. Molt bé. Pues alguna cosa més d'agenda? En saps o no? Bueno, la setmana passada la companya Tetila ens va estar parlant d'una jornada sobre col·lectivitzacions que hi havia i que continuen. Per aquí jo tinc el paperet i ara, si em doneu uns segons, pues, us detallarem les dates. Però el que, ja que hem estat avui parlant de música i de rock and roll, dir-vos que arriba una cita anual molt lúdica i molt senyalada, que són les Barraques de Girona, que ja han començat el fi de setmana, i que en aquesta setmana que queda de concerts hi ha un parell de concerts bastant importants i recomanables. El divendres toca el senyor Chimo Bayo, ni més ni menys. Hòstia! Senyor Chimo Bayo amb la Lorena C. Allà en amb la Lorena C i tot. A tope. I el dissabte, el dissabte, seguint amb aquesta línia de revival, toca el senyor Marc i Ramon, eh? Marc i Ramon, l'únic supervivent del Ramon, eh? És l'únic que no? Juntament amb els Tokyo Sex Destruction i algun altre grup així rock and rollero d'aquestes latituds. I, bueno, entre molts altres concerts, però, bueno, els més recomanables allà a les Barraques de Girona. I, bueno, fiquem algú de musiqueta i ens mirem això? Clar que sí, podríem deixar encara algun altre tema dels nous espectres. Vingué. Soc un cor cosit amb fibra de vidre per suportar no patar sent un pèl més flexible. Fes-me un espectrograma i analitza la calma. Ets una estrella del cel que vas morir ja fa temps. Serà el fill, problema teu de no haver estudiat. I si no saps el què, e igual em sé al quadrat. I si perds el fill, problema teu de no haver estudiat. I si no saps el què, e igual em sé al quadrat. Bueno, doncs aquestes jornades que la Tetila va comentar la setmana passada, que continuen, són les col·lectivitzacions d'empreses a Catalunya i és el 70 aniversari d'aquesta realitat que va passar en aquest país i es realitza aquestes jornades a la Facultat d'Història, ara traslladada aquí en el centre, a banda del CCB, carrer Montalegre 6, i continuen les jornades el proper dimarts, dia 30 a les 7, fins a les 8, amb un col·loqui sobre el decret de col·lectivitzacions amb el Miquel Isard. I a partir de les 8 hi haurà preguntes, respostes i debat. Tot això hi ha a la Facultat d'Història i Geografia, que està allà davant del CCCB. Després dir-vos també que hi ha unes jornades interessants que organitza la xarxa contra l'homofòbia, i que el fan, entre altres llocs, a l'Euskal Etxea, que fan aquestes balades eusco-gais tan recomanables, i també faran una festeta al Bata Botiner, que tant troca ja aquí el Raval, que també unes nits agradables hem passat. Com que no podem tenir el nostre ordenador, que ens fa una mica maleses, no podem mirar-ho, jo recomano que, per exemple, aneu a la web de les nostres companyes de la guerrilla Trabolaca, que està linkada ja en el blog Manjara, i allà pues, veieu totes les jornades durant aquest pont, dos o tres dies d'aquestes jornades contra l'homofòbia, organitzat per diferents col·lectius com el col·lectiu gay de Barcelona, l'Euskal Etxea i etc. L'emoció és igual. Jo m'oblidava recomanar-vos un festival que, mira, tots que esteu present aquí, que està molt bé, que fan a Manresa, i potser es farem una escapada pels Majares, que es diu Festival Mediterrani o algo així, de música al carrer, i toquen així bastants grups, bueno, que comencen d'aquí, de Catalunya, i també porten gent de França i d'altres països a Manresa, i està prou bé. Jo farem ahir potser una escapada a veure els Massila Sound System, que és una banda marsella que m'agrada força, i bueno, pues és un festival que tampoc n'hi ha tants en aquest país, aquestes dates, perquè quan s'acaba l'estiu plega amb força, i bueno, que n'hi hagi un ara i més en un lloc tan agradable com el Bages i tan nostrat. Pues, heu tocat algun festival vosaltres? Aquesta mena de... Festival no. Ah, sí, el campà de joves, sí. El campà de joves, Que va anar bé, fas mala cara. Es van ficar els primers, a primera hora, a les 7 de la tarda, i clar, no, no hi ve ningú. Sí. Va, per nosaltres. Home, és el programa que passa, no? Estava la Marta i el Ferran. I ara el Celotxo. Amb aquests festivals. El Cristian de la Zona Franca, també, no? Amics de la Zona Franca. Sí, estava. Programa amb els festivals, a vegades, no? Vol ficar masses grus, masses coses, i... Clar, a veure, si haguessin començat a les 9 o a les 10, jo crec que hagués anat a algú, no, ja? Hi havia poca gent, però era el primer dia, però hi havia més... Però, clar, tocar el primer de grup de tot el festival, començar el festival a una hora, a les 7 de la tarda. Amb una sonana tremenda. Que, és que, clar... No, la gent tot just arriba a aquestes hores. Ja arriba, munta la tenda, s'estou una mica, abans dels escenaris. Complicat. Però, bueno. Molt bé, bueno, doncs, ens hem de despedir nosaltres, que ja ens ha agafat l'hora. Bueno, l'emplacem a tothom a venir el divendres dia 9. Sí, agraïm la presència dels nous espectres. Esperem que, com a espectres que són, deixin alguna cosa o podem permanecer aquí. Deixat aquí la nostra presència. Claro. Aquí ja tenim uns quants fantasmes en aquesta ràdio. S'ha de tenir més. Moltes gràcies i ja us podem batejar com a majares més, no? Uns clar, majares. Sí. Gràcies a vosaltres. Sí. Gràcies. Ha sigut un plaer estar aquí. Sí, sí, no, molt bé. Quan no sé què és, altre disco... Repetirem. I nosaltres tornem el proper diumenge, que tot i que potser farem alguna escapada, estarem aquí. Sí, segur d'una manera o altra estarem, ni que sigui de forma espectral. Exacte. A les 7, diumenge, en Controlant FM. Recordeu que aquí dues setmanes, els nous espectres i els surfincibles estaran tocant a Trenó Baicarca, és una de les fees, doncs pues per la ràdio, per Controlant FM. 91.4. Asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido?